Hvad sker der for Danmark? En gang var vi et land, andre lande så op til. Men nu er vi bare et land af småborgerlighed og racisme. Hvad sker der for Danmark? Tag jer sammen! En gang var jeg stolt af at være dansker. Men det er jeg ikke længere! No nation, no border. Hvis du vil til EU, er der folk, der slår dig. Eller mere sandsynligt bruger skuld og når dig. Så råd dig, opstår sår dig, flår dig og får dig til at forbløde, så du bliver en af dem, der døde. Med på Middelhavet, der er lavet så øde. Der er kun grænsevagter, der er kun ringe agterfattige afrikaner, der ikke aner deres livende råd. Og knap har råd til en tur med en båd, men alligevel køber den, løber den. Risiko det er, for det er jo det værd, hvis det sker. Det der med asyl, job og bolig, det kunne dybest, kan de stoppe op roligt. Men utroligt nok bliver de sat i en lejr, og så må humanisme kæmpe sig til sejr. Skriv asyl til alle med akryl på en palle eller spray på en mur. For hey, jeg er sgu sur. Det er racisme for saten, og bag den er staten. Ved ikke hvor meget mere jeg kan have den. Diskurs der bliver skabt i debatten. Skriv asyl til alle med akryl på en palle eller spray på en mur. For hey, jeg er sgu sur. Det er racisme for saten, og bag den er staten. Ved ikke hvor meget mere jeg kan have den. Diskurs der bliver skabt i debatten. Der findes grundlæggende tre typer af racisme. Den populære, den statslige og voldelig ekstremisme. De har det til fælles, at de splitter mennesker som lys for en prisme. I bekæmpelsen kræves mange typer af aktivisme. Den populære, det er gralt. Indlagret dybt, både diskursivt og kulturelt. Jeg gad godt vide, hvorfor Jesus skulle være hvid. Jeg gad godt vide, hvorfor Ekstrabladet er så strid. De spreder fremmedhed og skaber splid. Jeg kunne godt gide at gøre deres redaktør skør og invalid. Måske ikke helt, men sende ham til Bagdad. Nå, men nok om det, altså racistiske dagblad. Skriv asyl til alle med akryl på en palle eller spray på en mur. For hey, jeg er sgu sur. Det er racisme for saten, og bag den er staten. Ved ikke hvor meget mere jeg kan have den. Det skulle stoppe blive skabt i debatten. Videre til den hvide mands byrde. Det gik ud på at få arbejdskraft uden at man hørte. At få en undskyldning, så man kan myrde folk der prøver at styrte. Det styrende, forstyrrende koloniapparat. Hvis du var rig englænder, var det selvfølgelig smart. Det lever videre i dag i vores krig mod islam. Assimilation, ikke integration, bliver det, jeg siger det, du bedst klar. Hvad sker der for ideen om, alle muslimer laver terror? Nå, men nok om den racisme, altså den populære. Videre til den statslige, brugt frem af jura og militære herre. Der er desværre, gør det værre for dem, der gerne vil være her. Oh yeah, hvad så der? Racismen hos de borgerlige, der prøver at maskere. Deres racisme, den bliver mere og mere. De bliver flere og flere, flere og flere og flere, og flere. Mange gange årlige deportationer. Fuck, det giver mig dårlige associationer. Det skulle alvorlige repressioner. Repressioner. Fuck, flyverer, giver os ordentlige integrationer. Så kan vi forene os og lave revolutioner. Læg mærke til, EU kun giver bevægelighed for kroner og arbejdskraft. Ikke personer har jeg haft. Flere mikrofoner vælger bombe Fortes mure med lyd, selvom det ikke er en lydmur. Pakket ind bag pigtråd og spyd. Og hvis det lykkes dig at komme ind, så kan du nydbure. Folk bliver interneret. Jo, det gør mig virkelig provokeret. Kan jeg ikke have de der 24-års regler? Det får mig til at springe ud som en af de såkaldte vandaler, der maler asyl til alle med akryl på en palle eller spray på en mur. For hey, jeg er sgu sur. Det er racisme for saten, og bag den er staten. Ved ikke hvor meget mere jeg kan have den. Det skulle stoppe blive skabt i debatten. Skriv asyl til alle med akryl på en palle eller spray på en mur. For hey, jeg er sgu sur. Det er racisme for saten, og bag den er staten. Ved ikke hvor meget mere jeg kan tage den måde vi internerer folk der flygter. Vil du ikke gøre det samme hvis der folk der vil pløgte dig eller opsøge dig og din familie. Alligevel bliver de mødt med total modvilje. Nå, nok om den statslige. Nu videre til de folk, der populært bliver kaldt for nazi. Den sidste type er de tre grundlæggende. Den mundflækkende og voldelige. Mere aggressiv end den kold krig. De der nye nazister gør mig syg for trist. Der skaber brister både fysisk og psykisk. Det er for dumt til at være dyrisk. Jeg har mere lyst til at straffe dem kapurligt end lyrisk. Når I angriber random indvandrere, har jeg lyst til at sige forsvind det bare. Jeg vil gerne forhindre dig i enhver form for manifestation eller organisation. Både fysisk, men også med min mikrofon. At skabe en bevægelse, der er folkelig. For folk tænder generelt ikke på dolk og skrig. Heldigvis tænder folk heller ikke på højere ekstreme. Så for en jeg både queer mand og dame. Skriv asyl til alle med akryl på en palle eller spray på en mur. Fuck hey, jeg er sgu sur. Det er racisme for saten, og bag den er staten. Ved ikke hvor meget mere jeg kan have den. Det skulle stoppe, det skabte i debatten. Skriv asyl til alle med akryl på en palle eller spray på en mur. Fuck hey, jeg er sgu sur. Det er racisme for saten, og bag den er staten. Ved ikke hvor meget mere jeg kan have den. Det skulle stoppe, det skabte i debatten. Et andet stort problem er klimaforandringer. Det skaber stimer af folkevandringer. Jeg er ligeglad med politikernes ord, der skal handle til, for jeg ved, at den klimaforvandling vil dræbe mange, sende endnu flere på flugt. Men hvor skal de tage hen, for racismens klamme lugt har spredt sig. EU har beredt sig, sat guns op ved vandet, så de slipper for sekreter. FN-dekreter, der konkreter kunne få det til at stoppe, udbliver. Så vi må stoppe det med vores hjem og kroppe. Civil ulydighed, efterhånden bliver vi ved. For overalt kan jura og våben skyde ned i verdens befolkning. Det er desværre sandheden og ikke min fortolkning. Mellem klasser, fred mellem folkeslag. De store masser må udvikle nyt sindelag. Til kamp er jeg dvælte til den aller sidste dyst. For venstre radikale slår bro fra kyst til kyst.